de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika slachtoffer geworden van een zogenaamde carjacking. De 21-jarige studente was samen met een Britse en een Amerikaanse student met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De drie raakten ook gewond door rondvliegend glas. Ze zijn in het ziekenhuis opgenomen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden en beschouwt de carjacking als poging tot moord. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger is vandaag aangekomen in Belarus. Oekraïense grenswachten zeggen dat zo'n 240 Wagner-strijders vanuit Rusland naar Belarus zijn gegaan met zo'n 40 vrachtwagens en wapens. Ze zijn ondergebracht in een tentenkamp op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Minsk. Na de korte opstand tegen de Russische legertop 3 weken geleden mochten de huurlingen van de Wagner-groep naar Belarus gaan of zich bij het Russische leger voegen. In Belarus trainen ze militairen. Bosbranden in Canada hebben dit jaar al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Dat heeft een Canadese organisatie becijferd die bosbranden in kaart brengt en bestrijdt. De hardnekkige natuurbranden zijn moeilijk onder controle te krijgen. Deskundigen verwachten dat het de komende tijd nog erger wordt door het warme en droge weer in Canada. Het UWV heeft illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gedrag van bezoekers van de UWV-site werd geanalyseerd om te kijken of ze illegaal in het buitenland waren terwijl ze een WW-uitkering kregen. Iedereen werd gevolgd, ook mensen die nergens van verdacht werden. Volgens de landsadvocaat was daar geen enkele juridische basis voor. De autoriteit persoonsgegevens noemt de werkwijze van het UWV zorgelijk. Het weer, vanavond en vannacht nog een enkele bui. Morgenochtend waait het enige tijd stevig, later wat rustiger met een enkele bui. Het wordt rond de 22 graden. De dagen daarna licht wisselvallig zomerweer met zon, wolken, soms een bui bij een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch. Goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon op sunweb.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tim de Wit. Goedenavond en welkom bij het laatste uurtje sport op deze zaterdagavond. Met een terugblik op een chaotische, loodzware en tegelijk ook prachtige toeretappe waarin de Alpenkools zich aaneenregen. En we zagen hoe Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar hun spierballen lieten zien. Wie kan het verste pissen, om het maar eens even zo te zeggen? Wie heeft de sterkste armen? Wie kan het beste armpje drukken? Daar gaat het zo meteen om. En op Wimbledon werd er historie geschreven. En dan maakt ze dat prachtig af. Von Drusova, 2 polsoperaties achter de rug. Vorig jaar zat haar arm in het gips, toen was ze hier toeschouwer. En nu wint ze het als ongeplaatste speelster ooit in de geschiedenis van Wimbledon. En ook Almere City beleefde een primeur met zijn eerste oefenduel als kersvers eredivisionist. En de verwachtingen in Almere zijn daarom hoog gespannen. De spelers die we hebben, die kunnen in de eredivisie voetballen, die kunnen dat niveau aan. En als je een stabiele eredivisieploeg wilt worden, dan moet je ervoor zorgen dat de spelers dat elke week kunnen in de wedstrijd. En dat is de volgende stap die we zullen moeten maken. En verder in deze uitzending ook nog aandacht voor atletiek. Want er viel vanavond een bijzonder Nederlands record op de 5000 meter. En aandacht voor de Oranje Vrouwen. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Een col van de derde categorie, 3 bergen van de eerste categorie en 1 reuzenalp van de buitencategorie. Etappe 14 in de Tour was er eentje voor de ras-echte klimmers en klassementsmannen. En alles wat de Tour maakt, zat erin. Spanning, sensatie en ook nog een massale valpartij. Valpartij op dit moment. Midden in het peloton op die half natte weg. Gewoon een flauwe rechtse bocht. Renners gaan onderuit. Jongen, jongen, wat zijn er veel renners hier onderuit gegaan. The race has been neutralized. Reminder that the race has been neutralized after this crash. Heel goed dat de jury zegt, we gaan voorlopig even niet verder. Want dit is veel te massaal. Dit is veel te ingrijpend, toch? Mijntjes, die is uit koers, net als Pedrero. Oi, dat ziet er niet goed uit. Oi. Romain Bardet onderuit in de afdaling. Wat is dit voor etappe? Een bewogen begin van de 14e etappe met allemaal vervelende gebeurtenissen. 19 man onderweg, 34 seconden hebben ze inmiddels op het peloton. Ciccone gaat het halen. Ja, hij doet een gooi naar Bollen. Jumbo-Visma dat echt wel serieus doorrijdt. Ze willen gewoon Pogacar slachten, ze willen hem uitputten in elk geval. Jumbo-Visma heeft deze 14e etappe in een wurg gereden. Kaarten op tafel, niet pokeren. Wat verdikkie zeg, wat doet die Wout van Aert dat mooi. Nu maakt hij toch wel weer indruk. Daar gaat hij, aanval Pogacar. En dan kraakt Vingegaard. We weten dat Vingegaard een taaie is. En Vingegaard komt terug. Pogacar wil gaan. Ai, en dan wordt hij gewoon tegengehouden door een fotografenmotor. Ja, Vingegaard. En hij pakt ze. Vingegaard pakt ze en Pogacar meteen doorgaan in die afdaling. Rodriguez en Adam Yates komen dan aansluiten. Rodriguez wint het morgen. En de tweede plek is voor Pogacar. 3 Vingegaard. Al het gedoe, alle tactiek ging om 1 seconde. Ja, we hebben het geprobeerd om in 1 minuut 45 samen te vatten. Maar die samenvatting van deze etappe had ook wel een half uur kunnen duren. Want je kwam echt ogen en oren tekort. Heel veel gebeurde er. Reden genoeg om er uitgebreid op terug te blikken. En dat gaan we doen met Koen de Kort, analist en werkzaam bij Lidl Trek. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ben je een beetje bijgekomen van die etappe vanmiddag? Een beetje bijgekomen wel. Het was inderdaad echt wel een schitterende rit wat dat betreft. Het had echt alles wat een Tour de France rit mooi maakt. Echt, hè? Ja, nou ja, laten we het allemaal in stukjes een beetje opdelen, Koen. Dan denk ik dat die hele dag wel voorbij zou komen. Te beginnen met de 2 hoofdrolspelers vandaag. Vingegaard en Pogacar. Ze hadden elkaar aan een touwtje, hè, zou je kunnen zeggen. Verlieten elkaar echt niet uit het oog. En op voorhand zeiden ze bij Jumbo-Visma, de ploeg van Vingegaard, dit is wel de dag waarop we toe willen slaan. Maar als je kijkt wat ze uiteindelijk hebben gewonnen, is het slechts 1 seconde. Denk je dat ze bij Jumbo-Visma blij zijn met het resultaat daarvan? Nou, ik denk het niet. Nee, dit is inderdaad zeker wel een etappe volgens mij geweest waar dat ze echt wel wat meer voorsprong hadden willen pakken. Want er komt ook nog een tijdrit aan. En we weten allemaal hoe sterk Pogacar ook in die tijdrit is. Vingegaard natuurlijk zelf ook, maar ik geloof wel dat ze liever wat meer voorsprong hebben voordat ze aan die tijdrit gaan beginnen. Ja. Ja, en een veel betere rit dan vandaag, die komen er eigenlijk niet meer. Nee, hè? Nee, dit was toch wel de etappe die ze onderstreept hadden, omdat hier alles in zit waar Jumbo-Visma het verschil had kunnen maken. Maar ja, inderdaad, dus die 1 seconde meer was het niet. Als je kijkt naar hoe die 2 opereerden vandaag, Koen, zowel Vingegaard als Pogacar, wie vind jij daar dan beter is momenteel? Ja, het lijkt erop dat Pogacar echt nog wel wat meer explosief is en echt eventjes weg kan rijden bij Vingegaard. Maar dat Vingegaard, als het erop aankomt, toch wel die lange adem heeft en wellicht op de iets langere klimmen net even wat beter is. Maar niet zoveel beter dat die Pogacar eraf kan rijden. Dus nee. Als het straks echt neerkomt op een demarrage, op bonificatiesecondes of wat dan ook, dan lijkt Pogacar wel een klein beetje in het voordeel. Ja, het verschil is nu 10 seconden tussen die twee. Hè? Nou ja, Pogacar heeft dus nog iets meer dan een week zelfs om dat goed te maken. Dus jij denkt dat hij momenteel wel de beste papieren heeft. En als je kijkt naar hun ploegen, Koen, die van Jumbo-Visma en UAE. Wie vond jij had vandaag de slimste strategie uit de zak getrokken om deze etappe te bestrijden? Ja, ik denk dat ze eigenlijk allebei perfect het spel speelden. Ik denk dat Jumbo-Visma vooral ook de koers heel zwaar moest maken. En gewoon moest zorgen dat echt de sterkste klimmer naar boven komt. En daar gaan ze zelf vanuit dat dat Vingegaard is. En daar ben ik het eigenlijk ook wel met ze mee eens. Mm-hmm. Maar UAE die heeft echt al een veel sterkere ploeg dan ze vorig jaar hadden. Waarbij het echt al mogelijk was om Pogacar te isoleren. En zodat hij echt zelf ook gaten dicht moest gaan rijden. Maar nu met Adam Yates naast hem, die echt op het allerlaatste moment gewoon nog echt gas kon geven. Ja. En op een gegeven moment was Pogacar die enige die nog een ploeggenoot bij zich had. Vingegaard had het niet, maar Yates die zat nog wel bij Pogacar. Dus ja, ik denk dat UAE ook gewoon perfect heeft gecounterd wat Jumbo-Visma op ze afgooide eigenlijk. En een hele boeiende tactische strijd ook en uiteindelijk ook een heel mooi duel. Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, Koen, hoe jij het nu analyseert, dan denk ik niet dat ze bij Jumbo-Visma met een heel goed gevoel nu aan die laatste week gaan beginnen. Ja, ze hebben natuurlijk ook nog zeker niet verloren. En er zijn echt nog wel kansen ook voor ze om te winnen. Maar ik denk wel dat ze dat moeten gaan proberen, echt in de bergritten. En dat ze het niet moeten gaan laten afhangen van de tijdrit. Want daar heb ik toch wel een beetje het gevoel dat Pogacar in het voordeel is. En dan even over de winnaar vandaag, Carlos Rodriguez. De tweede zege voor Ineos op rij. Hè. Gisteren won Kwiatkowski al. Was het feit dat hij als eerste over de meet kwam een beetje een gevalletje, twee vechten om een been? Hè. Dat waren uit de twee mannen waar we het net over hadden. En de derde, in dit geval dus Rodriguez, gaat ermee heen? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij waren er twee duidelijk sterker dan de rest. Maar hij zat er wel heel dicht achter. Dus hij heeft het heel erg goed gespeeld. Heeft echt op zijn moment gewacht. En één keer een aanval op een perfect moment. En hij is weg kunnen blijven. Ik vind het ook wel knap gedaan door hem hoor. Maar ja, hij was zeker niet de sterkste vandaag. Nee. En hij is daarmee zelfs opgeschoven naar de derde plek in het algemeen klassement. Op zich natuurlijk best knap van Rodriguez. Dan Koen, wil ik echt even met je naar het moment waar het heel veel over is gegaan na afloop. Het hinderen van de motoren bij Pogacar op die laatste klim. Hè. Hij wilde aanvallen, want er waren bonificatiesekonden te pakken op de top. En hij kon niet eens verder, want die motoren zaten voor hem. Hoe kon zoiets nou gebeuren, denk jij? Ja, ik denk dat het een aantal oorzaken heeft. Vooral denk ik dat er heel veel publiek echt op de weg stond. Waardoor die motoren ook niet heel snel weg kunnen. Mm-hmm. Dus ze willen dan op dat moment wel weg. Maar ze kunnen ook gewoon niet. Er staan veel te veel mensen op de weg. Er rijdt ook nog een motor met een camera van de televisie naast die fotograaf. En eigenlijk rijden ze elkaar een beetje in de weg daardoor. En ook Pogacar die probeert eigenlijk een beetje een verrassingsaanval. Die gaat eigenlijk veel te vroeg de sprint aan. Probeert daardoor Vingegaard te verrassen. Maar hij verrast niet alleen Vingegaard. Hij verrast dus ook die motoren daarvoor. Mm-hmm. En ik denk dat dat een beetje de combinatie is. Ik denk wel dat in de toekomst er veel duidelijker moet worden gekeken naar hoe dat de invloed van motoren op de wedstrijd kan worden aangepakt. Want het is ook wel eens met het steren eigenlijk renners die in de slipstream van motoren rijden. Ja, we willen allemaal ook graag hele mooie beelden op tv. Maar ja, dat betekent wel dat die motoren graag heel dicht bij de renners zitten. Ja. En dat beïnvloedt de wedstrijd weer. Dus ja, we moeten ergens een balans zien te vinden. Maar ik denk vooral dat in dit geval het te maken had dat er veel te veel mensen echt op de weg stonden daar in dat laatste gedeelte. Zeker als het zo'n sprint is voor bonificatieseconden, dan ben ik echt van mening dat er al veel eerder hekken op de weg moeten staan. Waardoor dat de renners en ook de motoren en de auto's veel meer ruimte hebben. Dus dan zeg jij wel, dit was een fout van de organisatie. Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, Christian Nierman, ploegleider van Jumbo-Visma, werd er na afloop ook over bevraagd. En hij zei er het volgende over. Ja, ik denk dat het zowel gisteren als vandaag enorm veel publiek stond. En dat er wel echt zoveel publiek stond dat het gevaarlijk wordt. En daar weet ik ook niet. Daar moet dan misschien wel een keer wat aan gedaan worden. Want de motoren reden in de weg omdat ze niet verder konden vanwege het publiek. En dat is inderdaad vervelend. Ja, zei Grisha Nierman. En nu we het toch over een beetje over de veiligheid hebben in die zin. Hè, want het was voor die renners echt wat dat betreft niet ideaal. Met al die fans die daar schreeuwend en tierend om de renners heen liepen. De etappe, Koen, ik zei het al, begon met een massale valpartij. Koers werd zelfs geneutraliseerd. Dat was pas voor de tweede keer in de toergeschiedenis dat een wedstrijd werd geneutraliseerd na een valpartij. De eerste en tevens laatste keer daarvoor was in 2015. En toen was Jos Bender erbij als wedstrijdarts en coördinator van het Star of Life team. En Jos Benders moest toen medische hulpverlening regelen op dat moment. En dat heeft hij ook vaker gedaan bij grote sportevenementen. En met hem praten we ook even over dit moment vanmiddag. Jos, goedenavond. Goedenavond, Tim. Kun je uitleggen waarom de koers vandaag precies geneutraliseerd werd? Want het is dus een heel bijzonder moment. Het gebeurt zelden in de Tour. Ja, het is ietsjes anders dan in 2015. Mm-hmm. Daar zal ik nu niet heel lang op ingaan, maar misschien dat sommigen nog weten dat bij Huy in België het hele peloton zo onderuit schoof. Ja. Daar was een logistiek probleem dat alle ambulances vol lagen. Mijn interpretatie van het gebeuren van vandaag is een iets andere. Mm-hmm. Daar lag ook weer een heel peloton over de weg en in de chapel. En als je de beelden ziet, dan zie je mijn collega's van links naar rechts rennen. Op zoek naar de zwaarst gewonden. Dat is een bekend triagesysteem in dat gebeuren. Vertel ik misschien zo nog iets ja. over. En dat zij van de jury eigenlijk de ruimte kregen om hun medische werk goed te doen. Je hebt kunnen zien dat het aantal abandonnees niet de zeven. Er waren dus zeven ambulances ja. in de wedstrijd. Die waren niet allemaal gevuld met patiënten. Dus dat was uiteindelijk niet de reden. Maar de reden was dat er zoveel gewonden waren en zo hectisch, dat de jury, de medische staf, de ruimte wilde bieden om dat even allemaal goed te ja. regelen. En dat is een heel verstandige jury, vind ik dan als dokter. Ja, zeker. Dat is dus inderdaad op momenten dat de tourorganisatie ook besluit, oké, nu moeten we even neutraliseren. De situatie kan anders wellicht te gevaarlijk worden. Jos, je zei al, er zijn zeven ambulances in de tour. Maar hoeveel dokters waren, hoeveel mogelijkheden zijn er dus eigenlijk om hulp te bieden als er ineens zo'n massale valpartij plaatsvindt? Ja, er zijn drie doktersauto's, dat zijn die cabrio's. En dan zeven ambulances en dan is er nog een ambulance motor. En dat rijdt verspreid over het veld, hè, zou je kunnen noemen. Mm-hmm. Twee tot drie ambulances rijden voor de kopgroepen uit. Eentje zelfs bij de reclamecaravaan, waar in het verleden ook ongelukken gebeurd zijn, met name met kinderen. En dan achter de caravaan rijden vier ambulances. En het is natuurlijk het punt van hoeveel zijn die verachterd bij een valpartij. Zeg maar, het totaal aantal medische hulpverleners bij dit team is rond de 40. Jeetje, ja, dat is een behoorlijke ploeg. En daar ben je dus zelf onderdeel van van geweest, Jos, in het verleden. Hè? En als we even teruggaan naar 2015, je refereerde er dus al even aan, hè, bij Huy. Wat was toen jouw rol, toen inderdaad dat bijna dat volledige peloton ineens onderuit ging? Ja, 2015, kijk, als de Tour of de Vuelta of de Giro naar België en Nederland komen, dan vragen ze standaard de hulp van een Nederlandse arts. En ik vind het heel fijn dat ze mij dan vragen. Ik mag dat werk al jaren doen. En dan hebben ze iemand die kan communiceren met het Nederlandse zorgveld. Ja. Die ook weet hoe het zit met de ziekenhuizen en al die dingen meer. En we zijn toen in Nederland gestart. En dit was dag 3 of 4 dat we in België waren. Dus daar ben ik ook met hun nog mee geweest. Het hele peloton schoof onderuit. Het zijn verschrikkelijke beelden. Ja. Dat werd toen genoemd de grootste valpartij aller tijden van de Tour de France. En ik zat toen in de eerste cabrio, die zag je vandaag ook als eerste in beeld, ja. met Florence Pommery, de noodarts uit Parijs, en Gilbert Verzier, een orthopeed. En we reden met z'n drieën, we zaten meteen in die fuik van allemaal ellende. En ik herinner me dat we gingen met z'n drieën, maar kijken de triage te doen. Ik ja. noemde het woord net, het is een beetje onelegant om te zeggen, maar je moet altijd de ergst gewonden het eerste behandelen. Nou, ik liep meteen in de voeten van Fabian Cancellara. Ja, die droeg toen de gele trui, hè? Ik zag iets geels. Ja. Ik dacht, ja, die man heeft wel belang bij een snelle hulp. Dus ja, ik stond zo dicht bij hem. Ik heb hem mee opgetild. En we hebben daar een kort gesprekje gedaan. Toen nog niet wetende dat de wedstrijd zou worden stilgelegd. Nee. Dus wij moeten consulten doen van 30 seconden, 60 seconden. En dan moet eigenlijk de diagnose al vaststaan, ja, en de therapie ook nog. Dus ik sprak met hem wat aan de hand was. Enfin, en hij had toen rugklachten. Hij wilde overigens toen per se doorrijden. Ja. Een collega van mij, en dan rond ik dit stukje even af, die bekommerde zich om Dumoulin. Dat was de orthopedist hier bij VRVA. En Dumoulin had zijn arm uit de kom. Ja, die moest afstappen toen, ja. Ja, het was een ontzettende chaos, Jos. De beelden staan me inderdaad nog wel op het netvlies. Ik wil je hartelijk bedanken voor je toelichting. En ook omdat we daar met jou even bij stil konden staan. Het feit dat dus vandaag voor de tweede keer pas in de geschiedenis de koers is geneutraliseerd. Koen, ik wil nog even terug naar jou. Koen de Kort, je luisterde mee. Kwamen de beelden weer even op je netvlies toen je dit hoorde? Want jij was erbij, hè, toen in 2015. Ja, absoluut. Zeker. Dat staat me nog heel goed bij. Ik weet inderdaad ook nog wel een beetje hoe dat die valpartij eigenlijk begon. Zegt die een Fransman, die William Bonnet, die een wiel raakte en eigenlijk als eerste neerging. Echt ook in een afdaling, een beetje zoiets als dat we vandaag ook zagen. Ja. Echt een snelle afdaling in een bocht. En ja, er was echt geen ontkomen aan. En dat was echt totale chaos daar. Ja. Dat kan me heel goed herinneren. Dat was verschrikkelijk. Tjonge. Nou, weer even terug naar de Tour van vandaag, Koen. Morgen nog een rit in de Alpen. Hij is wat minder zwaar dan vandaag. Maar ja, wellicht toch wel weer een rit om, net als vandaag, weer even goed voor te gaan zitten, denk ik. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Die twee die zijn nog zeker niet klaar met elkaar. En dan bedoel ik natuurlijk Pogacar en Vingegaard. Die gaan elkaar blijven aanvallen. Ja, en dan hopelijk kunnen we ook nog een heel mooie strijd zien. Misschien voor de dagoverwinning. Of misschien in ieder geval voor de bollentrui. Er is nog heel veel moois te zien, ja, denk ik, morgen. Nou, we gaan het met jou weer allemaal volgen morgen. Koen de Kort, dankjewel. Een prestatie van historisch formaat vandaag op Wimbledon. De Tsjechische Markéta Vondrousova, kroonde zich tot kampioen op het Londense gras. En het was voor het eerst dat een ongeplaatste speelster het toernooi wint. In die finale rekende ze in twee sets af met de Tunesische Ons Jabeur. Ga ik over praten met onze commentator Marcelle Mesker. Marcelle, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat een bijzondere dag, hè? Dat iemand die niet eens geplaatst is voor het toernooi uiteindelijk het weet te bekronen vanmiddag met de overwinning. Ja, inderdaad, ongeplaatst. Dus ook minder druk natuurlijk, hè? Toch wel de underdog. Mm-hmm. Alle druk lag op de nummer 6 van de wereld, Ons Jabeur, die voor de tweede achtereenvolgende keer in de finale stond. Ja, en die Vondrousova, ja, die speelt gewoon lekker. Is linkshandig, dat is een voordeel. Ontzettend creatieve, veelzijdige speelster die weinig fouten maakt. Heel efficiënt, goed vanuit de verdediging. En ja, heel veel speelsters die hadden zich al op haar stuk gebeten. Jessica Pegula, ook een top 4 speelster. Ja. Die stond 4-1 in de derde set voor. Ja, en die verliest dan van deze Vondrousova. Dus wat dat betreft, de Tsjechische speelster, ja, verrassend, ongeplaatst. Maar heeft in het verleden natuurlijk wel eens de finale van Parijs gehaald. Dus voormalig top 20 speelster die, ja, hele, hele goede dag had. En Ons Jabeur, hoe je het went of keert, kreeg toch last van de spanning. Ja. Ging daar eigenlijk aan ten onder. Ja, want was vanaf het begin al duidelijk dat Jabeur ten onder zou gaan? Of was het toch wel een partij, zeker in het begin, waarin je zag dat ze echt wel aan elkaar gewaagd waren? Nou ja, het gekke is, Jabeur begon ontzettend gefocust. Hè? Heel erg goed, 2-0 voor, 4-2 voor. Je denkt, niks aan de hand. Ze heeft meer in huis, is in feite de betere speelster. Maar toen van 4-2 werd het 4 gelijk. En ineens ging de rem erop bij Jabeur. Mm. Je zag de angst erin schieten, de angst, de spoken in het hoofd. Kijk, ze heeft natuurlijk vorig jaar de Wimbledon finale verloren. Had ze ook een voorsprong tegen Rybakina in de derde set. Ze heeft de US Open finale verloren. Dus dit was al de derde finale. En ze wil zo graag. Hè? Ja. Dus ja, ze kreeg toch een inzinking. 5 games op rij. Set achter, 1-0 achter. Nou, toen nog een kleine opleving, 3-1 voor. Maar ja, ook die voorsprong die ging verloren. En ja, ze kon niet het niveau halen waarmee ze Sabalenka versloeg, Azarenka, Kvitova, Andreescu. Echt vier Grand Slam speelsters uit het toernooi geslagen. Maar ja, dat niveau haalde ze niet. En ja, dan kun je zeggen, Vondrousova zorgde daar ook voor met haar goede spel, met haar atypisch spelletje. Dat is een moeilijke tegenstander waar je je op stuk bijt. En ja, dan gaan er rare dingen gebeuren en wint Vondrousova gewoon 2 keer 6-4. Tja. Dik verdiend. Ongelooflijk. Als we even op die Vondrousova inzoomen, Marcella, wat betekent deze overwinning voor haar? Is zij hiermee gewoon echt weer terug aan de top van het vrouwentennis? Het lijkt me wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ze moet het natuurlijk straks ook nog wel weer laten zien. Maar ja, 4 jaar geleden als 20-jarige, toen was ze een groot talent, finale Roland Garros. Maar in die afgelopen 4 jaar is ze 2 keer 6 maanden met een polsoperatie uit geweest. Ja. Vorig jaar ging ze naar Wimbledon met haar hele arm in het gips. Weer een operatie. Toen kwam ze naar een vriendin kijken in de qualify. Ja, en dan kan je niet bedenken dat je dan een jaar later toch weer terugkomt. Dus ze heeft die top 20 gehaald. Ze is helemaal teruggevallen door die blessures. En nu komt ze weer in de top 10 terecht. Dus dit is wel een. En ze is pas 24. Hè? Ja. En ze heeft een apart spel. Dus ja, die gaan we zeker wel terugzien. Mooi. Dan nog even naar een andere grootse prestatie, of liever gezegd prestaties. Want er waren zowaar 2 titels voor Nederlandse tennis ook op Wimbledon. Ja, leuk. Ja, rolstoeltennister Diede de Groot, die pakte maar liefst haar 5e eindzege al. En dubbelspeler Wesley Kolhof greep zijn eerste titel op Wimbledon. En they've done it. The world's number one pair are Wimbledon champions. And it's easy to see why. Ja, Kolhof deed dat samen met zijn partner Neil Skupski. Ja, vertel eens, Skupski moet ik zeggen, excuseer. Vertel eens, Marcella, wat maakt die Kolhof zo sterk in de dubbel? Ja, hij is natuurlijk al jaren heel sterk. Hè. Het was ook al zijn 3e Grand Slam finale. Maar ja, het wilde mij niet lukken om de zege te pakken. 2 keer US Open verloren. Ja, en als je dan Wimbledon wint, dat is wel een sprookje. En wat maakt hem zo goed? Ja, het is natuurlijk geen reus van een speler, hè? Dus hij heeft niet zo'n geweldige service. Maar als je ziet hoe die service verbeterd is, en als je zijn tactisch inzicht ziet, en zijn touch, en aan het net zijn reacties, zijn instincten, de lopjes die hij kan spelen. Ja, hij is echt zo allround. Hij is supersnel. En daar heeft hij die Skupski naast zich. Een beetje ja, fysiek, een beetje robotachtige Brit, die heel hard slaat. Dus die combinatie van ja, dat allround spel, de touch van Kolhof met de power van Skupski, dat ja, maakt hen beide zo goed. En ja, Kolhof werkt vreselijk hard. Hij heeft ja, zich zo ontwikkeld de laatste jaren. 2 coaches ook in het team. Je moet het er maar allemaal voor over hebben om die op reis mee te nemen, om dat allemaal maar te betalen. Tactisch wedstrijden te bestuderen, statistieken te bestuderen. Hij doet er werkelijk alles aan om verder te komen. En eindelijk is hij beloofd. En hij was ook echt de beste speler op het centercourt. Ik hoorde de BBC-commentatoren Peter Fleming, oude dubbelpartner van John McEnroe, met wie hij heel veel Wimbledon-titels heeft gewonnen. John Lloyd, ook een oud topspeler uit Groot-Brittannië. Nou, die waren lyrisch over Kolhof, wat hij allemaal liet zien en zijn netspel. En hij sprong ertussen, dus wat dat betreft een hele, hele goede finale. En ja, het Argentijn-Spaanse duo, die hadden geen schijn van kans. Het was ja, zo scherp als een mes vanaf game 1. Vroege break in set 1, vroege break in set 2. En het was eigenlijk zo gepiept, 1 uur en 17 minuten. Ja, prachtig. Nou, die kan hij inderdaad op zijn konto bijschrijven, zeg. Wesley Kolhof greep dus zijn eerste titel op Wimbledon. Nou, morgen de mannenfinale. Daar gaan we denk ik ook wel van genieten, denk ik, hè? Djokovic, potverdorie, ja. Ja. Wordt het de 24ste voor Djokovic? Het absolute. Ja, ja. Dan gaat die Margaret Court even naar. Hè, want die wil die natuurlijk ook nog wel uit de recordboeken. De mannen heeft hij al achter zich gelaten. Nadal en Federer, Murray en zo. Maar gaat hij die 24ste halen en zijn 8e Wimbledon-titel? Dan heeft hij er evenveel als Federer. Of wordt het toch die hele jonge Alcaraz, die wel verrassend goed speelt op gras, hoor. Ja, die gaat het Djokovic zeker moeilijk maken. Halve finales waren eigenlijk heel simpel. 2 3-setters voor beide mannen. Niet spannend. Ze waren te goed. Deze 2 mannen staan wel met z'n tweeën ver af van de rest. Dus ja, dan kan je niet anders denken dat het morgen een prachtige wedstrijd wordt, met Djokovic toch als de grote favoriet. We gaan er lekker voor zitten morgen, Marcella. Dank weer voor je verhaal over Wimbledon vandaag. Atleet Mike Foppe heeft vanavond het Nederlands record op de 5000 meter verbeterd. Hij kwam bij wedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder tot een tijd van 13.05.66. En dat is bijna 8 seconden sneller dan zijn vorige recordtijd. En die moest hij nog delen met Camille Maassen. Mike, goedenavond. En nou ja, ik kan maar één woord verzinnen. Gefeliciteerd, zeg. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Nou, wat een prestatie. 8 seconden sneller maar liefst dan het oude Nederlands record. Vertel, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik wil zeggen, lange tijd hard werken. Ik heb de vorige keer dat ik Nederlands record liep was, of evenaarde moet ik zeggen, was 3 jaar geleden. Daarna heb ik wel een hele hoop meer downs gehad dan ups, zeg maar. Dus voor mij wel een beetje loon naar werken. Ja, en ik zag op Instagram dat je 6 dagen geleden schreef dat dit je eerste 5000 meter van het seizoen zou worden. En dan meteen dit. Klopt, ja. Ik ben zo'n 6 weken geleden geblesseerd geraakt. En daar heb ik een aantal weken niet echt kunnen trainen. Dus zo'n een maandje geleden weer de training op kunnen pakken. En dat was een beetje de periode dat ik eigenlijk wedstrijden wil gaan lopen. En nu was het inderdaad een soort eerste test om te kijken hoe ik ervoor stond en dan meteen dit. Dus dat belooft nog wel wat voor de rest van het seizoen. Ja, zeker. De Olympische limiet staat op 13.05.00. Je liep 66 honderdste dus boven de Olympische limiet. Ja, die had je natuurlijk ongetwijfeld ook heel graag willen lopen. Is dat dan toch zuur dat dat net niet gelukt is, ondanks je Nederlands record? Ja, ik moet zeggen dat ik het eerste uur na de wedstrijd, het is nu al 2 uur geleden, maar dat ik eigenlijk meer teleurgesteld was dan blij. Natuurlijk ook wel blij, maar een beetje mixed feelings. Ja, je was daar meer mee bezig met die limiet. Ja, stiekem wel. Ik denk dat ik in mijn omgeving niet heel veel heb gezegd dat ik per se voor een Olympische limiet ging, maar een Olympische limiet is een Olympische limiet. En dat had me wel wat rust kunnen geven om die al op zak te hebben. Maar aan de andere kant moet ik denk ik gewoon heel blij zijn met de progressie die ik weer heb gemaakt en een stap voorwaarts. En dan moet die Olympische limieten in het vervolg nog ergens anders gelopen worden. Ja, daar heb je inderdaad nog voldoende kansen voor. Het blijkt dat je een geweldige 5000 meter in de benen hebt. Nou begrepen wij, Mike, dat je 2 jaar geleden het avontuur bent aangegaan in Frankrijk om daar te gaan trainen. Leg dat eens uit. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ik dacht als de Spelen in Parijs zijn, dan ga ik ook maar even trainen. Nee. Ah. Ik merkte eigenlijk dat de rek bij mijn oude coach een klein beetje uitzat. Dat ik gewoon op zoek was naar een iets professionelere omgeving. En ik ben dus ook met Frans beste 5000 meter lopen gaan trainen, Jimmy Gresje. Gewoon een heel mooi team gevonden om met hem wat meer te sparren. Al moet ik zeggen dat in Nederland nu ook wel echt op de middellange afstand de atletiek in de lift hebben natuurlijk Niels Laros. En ik woon nog gewoon in Nijmegen. Dus ik ben ook wel zeker van plan om de komende periode een beetje op Papendam met die jongens te gaan sparren. Ja, je zoekt toch altijd de beste trainingomgeving op. En ja. Ik heb wel mijn Frans een beetje moeten bijspijkeren. Maar dat is denk ik voor de Spelen volgend jaar alleen maar goed. Ja, en het blijkt dus inderdaad zijn vruchten af te werpen, zien we vanavond. Nou zien we ook dat onder leiding van de Poolse bondscoach Thomas Lewandowski de Nederlandse Atletiek Unie ingezet heeft echt op die midden- en lange afstanden. Hè, waaronder dus de 5000 meter. Dat zal voor jou een lekkere steun in de rug zijn ook. Ja, zeker. Wat ik zeg, ik denk dat de groep onder Thomas, die onder Thomas traint, heeft hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag ook Stefan Nielissen, Europese kampioen bij de EK onder 23. En we zijn in maart met een hele grote groep op trainingstage gegaan. En dat begint zijn vrucht al af te werpen. Dus dat is super mooi voor de Nederlandse atletiek. En ik hoop dat het de komende jaren nog mooi doorontwikkelt. Het voordeel van vanavond is wel, Mike, dat je bent geplaatst voor het WK in Boedapest. Hè? Hadden we nog niet genoemd. Dat is natuurlijk ook wel weer een mooi moment om te kijken waar je staat. Is dat meteen een nieuwe stip op je horizon om daar nu naartoe te werken? Ook weer met in het achterhoofd hopelijk die limiet voor de Spelen? Zeker. Ik stond al wel redelijk hoog op de wereldranking. Dus ik was al vrijwel zeker van deelname aan het WK. Dus in die zin, het is fijn om die bevestiging definitief te hebben. Maar het WK stond al wel rood omcirkeld in de agenda. En ik denk dat het volgende is om daar gewoon heel goed te presteren. Ja, En je zei net al even, hè, nadat je deze mooie tijd het Nederlands record had gelopen, overheerste toch een beetje de teleurstelling dat je die Olympische limiet niet had gehaald. Maar nu we inderdaad een paar uur verder zijn, doet het toch iets met je? Heb je misschien nog wel zin om het een klein beetje te vieren dat je het Nederlands record, want het stond al, hè, je moest het weliswaar delen met Camille Maassen, maar je hebt het nu echt in je eentje in je handen. Het stond best wel een behoorlijke tijd, hè, die tijd van Camille Maassen ook. Dus het is misschien best reden om het een klein beetje te vieren. Nou, het is voor mij vieren denk ik niet, omdat er natuurlijk nog een WK aankomt. Maar het is voor mij vooral gewoon dat er iets van mijn schouders afvalt. Omdat, ik zeg al jaren dat 5000 mijn hoofdafstand afstand is. Maar om dan 3 jaar lang geen persoonlijk record te lopen. In 2020 waren de verwachtingen daarna gewoon heel erg hoog. Dat ik ging doorgroeien en weer een stap ging zetten. En dat heeft even mogen duren. Maar ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Dat het echt van mijn schouders afvalt. En dat er geen grenzen meer zijn. Dus op naar de volgende stap. Nou, dat hopen we met jou. Mike Foppen, heel erg fijn dat je even aan de lijn wilde komen na jouw mooie tijd en Nederlands record, dus wat je vanavond in België liep op de 5000 meter. Ja, geen probleem. Nog iets meer dan een week en dan trappen de Oranjevrouwen af tegen Portugal op het WK voetbal. En deze keer is het niet Vivianne Miedema, maar Linette Perenstein die als eerste spits de doelpunten voor Oranje moet gaan maken. Miedema raakte in december geblesseerd aan haar knie en is daardoor niet op tijd hersteld. Voor Perenstein opent dat nu deuren, al ziet ze dat zelf niet zo. Vooral voor haar vind ik het echt, deze blessure gun je niemand. En zij is natuurlijk super belangrijk voor ons. En als persoon ook gewoon, dit gun je niemand. En als je dit dan weer ziet, is het best wel pijnlijk om te zien. Omdat ik het moment, die dag zelf ook, live heb gezien op tv en dan komt het wel heel dichtbij en dan dat tekent een beetje eigenlijk dit hele seizoen wel. Of over het algemeen hoor je heel veel van dit soort nare blessures tegenwoordig en dat is niet fijn en voor mij is het dan een andere positie waar ik nu in kom, maar ik had het never nooit op deze manier gewild. Nee. Ben je daar zelf bang voor? Want inderdaad, je zegt dat de ene naar de andere valt om. Gisteren nog bij Frankrijk weer een blessure. Ben je er bang voor? Voetbal is natuurlijk een contactsport. En ja, liever heb ik het er niet over. Ik hou er niet zo van om over zulke dingen te praten, maar bang moet je niet zijn. Je moet gewoon altijd hetzelfde doen wat je altijd doet. Want ik denk als je er juist extra mee bezig gaat zijn, dat is in het leven, dan gebeuren er juist gekke dingen. Dus liever heb ik het er ook niet echt over. Ja, nou, laten we het dan maar over wat het voor jou heeft betekend hebben. Want jij hebt bij Oranje veel rechtsbuiten gespeeld, ja. Of ook als invaller. Nu ben je de eerste spits. Hoe is dat? Ik heb ook natuurlijk meerdere malen hier in Nederland zelf te laten zien dat ik op die positie heel goed uit de voeten kan. En ook op die positie heel belangrijk kan zijn voor het team. Dus het is voor mij ook niet helemaal nieuw meer. Kijk, nu spelen we wel in een ander systeem. Maar dit systeem ligt mij ook heel goed. En heb ik ook vaker in het verleden gespeeld met Bayern München. En voor mij persoonlijk maakt het eigenlijk niet super veel uit op welke positie ik uit de voeten kom. Of het nou linksbuiten is, rechtsbuiten of in de spits. Op elke positie waar ik sta wil ik gewoon zo goed mogelijk het team helpen en gewoon belangrijk zijn. En mezelf naar een hoger niveau brengen. En dat doet Perenstein na een bewogen periode waarin haar moeder overleed. De terugkeer op het voetbalveld doet haar goed en geeft haar ook steun. Ik probeer me zo goed mogelijk mijn leven zo goed mogelijk op te pakken. En daarin is het niet altijd even makkelijk, absoluut niet. Want mijn moeder betekende gewoon echt heel veel voor me en was gewoon mijn alles. Maar daarin doe ik gewoon mijn ding en is voetbal natuurlijk een hele grote afleiding. En heb ik super lieve familie en vrienden om me heen die me nog steeds echt ontzettend erg steunen. En zo te zien een heel lief team ook. Absoluut. Ja, vrienden, familie, mijn teamgenoten, iedereen staat achter me. En weet natuurlijk waar ik in zit. En ze voelen ook allemaal met me mee. En als er iets is, kan ik ook absoluut bij al die meiden hier terecht. Aldus Linette Perenstein, spits van de Oranjevrouwen op dit WK. In gesprek met Rivka op het veld. En het WK zelf begint komende donderdag in Australië en Nieuw-Zeeland. En de NOS zal daar uitgebreid verslag van doen. dichter bij huis nu, want vandaag gingen de harten van de Almere-fans wat harder kloppen. De kerstverse eredivisionist werkte een oefenwedstrijd af tegen het Duitse Blau-Weiß Lohne. En dat trok veel bekijks bij de club die nog behoorlijk moet wennen aan de nieuwe status. Verslaggever Dien van het Laar was erbij. Een uur voor aanvang van de wedstrijd en het stroomt hier goed vol op het supportersplein van Almere City. Eerste wedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is gratis vandaag en zoals een echte Nederlander dan ook is, zit hij op de eerste rij om dit duel bij te wonen. Ja, ik heb gehoord dat het gratis is en we zijn met vrienden, dus ja, lekker mooi meegenomen. Ja. Ze zijn gepromoveerd natuurlijk naar de Eredivisie. Ja, ik ben echt blij, eindelijk voor deze keer ook. Ja. Almere City en, op top. Ja. Zijn jullie dan ook van plan om hier vaker te komen volgens ons? Zeker wel. Het is voor mij deze keer, maar ik denk niet de laatste keer, nee. Maar wat maakt Almere dan zo leuk? Ik woon hier en ja, het is gewoon als je eigen stad een hoge divisie gaat spelen, is gewoon mooi meegenomen. En ja, dus ik kom graag hier. En het is ook prachtig, omdat eerste profclub in het Flevoland meteen gekwalificeerd naar de Eredivisie. Dat is ook meteen prachtig. En dat de club in populariteit toeneemt, dat is ook bij dit eerste oefenduel wel te zien. Want er staat zowaar een rij voor de fanshop. Dat is mijn sjaal. Ja, 5 euro. Ja. Ik ken je wel. Nee, het zijn wel echt over de uren, pittige uren die we nu maken. Maar dat is natuurlijk wel waard in de Eredivisie. Wat heb je gemerkt sinds we gepromoveerd zijn? Is het drukker geworden? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit de eerste dag is, hè, dat we open zijn. We zijn ook alleen open tijdens wedstrijddagen. Maar ja, ik heb eigenlijk sinds ik hier ben, anderhalf uur geleden, alleen maar mensen geholpen. Dus dit is voor het eerst eigenlijk dat ik even rustig aan kan doen. Ik zei dat, maar dan was het oude hoeren met jou. Nou, terwijl iedereen geniet van een biertje en een versnapering, vinden we daartussen die mensenmenigte ook algemeen directeur John Bes, die drukke weken achter de rug heeft en veel op zich af heeft zien komen sinds de promotie. De impact is enorm. En uiteindelijk, commercieel valt het in die zin mee dat wij houden ons stadion uitverkocht voor de promotie, hè, dus voor de finale van de play-offs. Ik heb wel het gevoel dat dit ook wel een resultant is van de afgelopen jaren. Waar natuurlijk ieder jaar al alles al een beetje beter werd. De club steeds meer draagvlak kreeg in de stad. Steeds meer mensen bij Almere kwamen en bij Almere wilden horen. En we hebben nu een enorme versnelling doorgemaakt in de afgelopen weken. Maar ik denk wel dat er zaadjes geplant en dat je dit stadion de komende jaren niet heel snel meer leeg zal zien. Hoe doe je dat dan? Is dat dan simpelweg sponsorbinding of ook contact zoeken met het maatschappelijke veld hier in de regio? Waar moet ik aan denken? Wij hebben allerlei zaken die wij anders doen. Wij sporten bijvoorbeeld met sponsoren iedere ochtend. En dat was altijd. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Sta je dan 's ochtends 9 uur eerst op de padelbaan of zit je eerst een paar squatjes te doen? Ja, nee, hoor. Ja. 7 uur. Iedere ochtend, hè, 7 uur is dan twee. Iedere ochtend, 5 dagen in de week. 50 weken per jaar, nu al een jaar of 7 lang. Dan sporten wij met sponsoren. En dus iedere ochtend is er een andere sport. Commercieel gaat het de club dus voor de wind. Maar op sportief gebied, daar willen we toch het meeste aan klantenbinding doen. Dat lukt vandaag met een 3-0 overwinning. Maar Alex Pastoor hoopt in de komende weken toch nog wel wat meer versterkingen tegemoet te zien. Nou, het mag nog niet beginnen, want we zijn nog niet zover dat we competitiewedstrijden op niveau aankunnen. Maar ja, we hebben heel wat wedstrijden gezien van ploegen uit het rechte rijtje. Waarbij we dachten ons wel te kunnen meten. Maar dat moet altijd blijken, want ik denk altijd dat het zo is. De spelers die we hebben, die kunnen in de Eredivisie voetballen. Die kunnen dat niveau aan. En als je een stabiele Eredivisieploeg wilt worden, dan moet je ervoor zorgen dat de spelers dat elke week kunnen in de wedstrijd. Maar ook elke dag op trainen. En dat is de volgende stap die we zullen moeten maken. Waarbij te verwachten is dat we ons op enkele plekken nog wel zullen versterken. En de wedstrijd hier in het Jammer Stadion, eindstand 3-0. De eerste volgende oefenwedstrijd van Almere City FC is de volgende week zaterdag 20. To Pippets waren dat met It Hurts to See You Dance So Well. Het leek niet op te kunnen voor wielrenster Charlotte Kool in de Ladies Tour. Dat is de rittenkoers door Nederland en België. De renster van DSM Firmenich pakte eerste proloog. Toen won ze ook nog de eerste en de tweede etappe. En vanochtend won ze de derde etappe. Maar vanavond verloor ze in de tijdrit alsnog de leiderstrui aan Lucinda Brandt, die met overmacht die tijdrit won. En we hebben Charlotte Kool aan de telefoon. Charlotte, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hi. Meteen maar even naar die tijdrit van vanavond. Die is pas net afgelopen. Hè? Je eindigde als 19e. En dat zal wel even een teleurstelling voor je zijn geweest. Want je zag ineens je voorsprong verdampen in het algemeen klassement. Een teleurstelling kan ik denk ik niet zeggen naar zulke mooie dagen hiervoor. Ik denk dat het wel duidelijk was dat tijdrijden is niet mijn specialiteit. En ik heb echt mijn best gedaan om zo min mogelijk tijd te verliezen. Maar het zat wel een beetje aan te komen dat ik de trui ging verliezen. Ja. Zou wel heel bijzonder zijn als ik hier ook nog eens de tijdrit echt heel erg goed zou rijden. Dus ik heb alles gegeven. En helaas moet ik inderdaad de leiderstrui afgeven. Maar het is wat het is. Ja, je had er dus wel een klein beetje rekening mee gehouden. Want je voorsprong was voor de tijdrit zo'n 20 seconden. Was natuurlijk ook niet enorm. En zoals je al zegt, het is niet jouw favoriete onderdeel. Maar ja, tegelijkertijd, als je zo'n prachtige serie neerzet in de Ladies Tour tot nu toe, kan ik me ergens ook wel voorstellen dat het ergens jammer is als je dan niet die leiderstrui behoudt. Was het trouwens moeilijk voor jou, Charlotte, om na die inspanning van vanmorgen je opnieuw op te laden voor zo'n tijdrit vanavond? Want het klinkt natuurlijk best gek dat je twee van die onderdelen op één dag moet rijden. Ja, eigenlijk is het echt helemaal niet leuk. En al helemaal niet voor de staf ook. Omdat ze de hele dag bezig zijn met voorbereiden. En de wekker gaat om 6:00 ochtends. En die liggen denk ik pas om 11:00 een keer op hun bed. Ja. Dus eigenlijk is het echt niet heel erg leuk. Maar je zet je hoofd er eigenlijk naar. En je weet het al van verre aankomen dat je een dubbele dag gaat hebben. En vanmorgen was gelukkig wel heel kort, dus ik kon me echt wel heel erg goed opladen. En ik heb denk ik ook gewoon voor mij doen echt een goede tijdrit gereden. Tegenover iemand als Lucinda in zo'n tijdrit was het niet genoeg. Als we even naar jouw jaar kijken, Charlotte, want je hebt een heerlijk jaar tot nu toe. Je won een etappe in de Vuelta, je won twee etappes in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, nu deze week dus met al die successen. Heb je daar een verklaring voor dat het dit jaar zo goed gaat met jou? Ben je iets anders gaan doen, bijvoorbeeld ten opzichte van vorig jaar? Ik denk dat het grootste verschil is dat ik nu zelf sprinter ben. En afgelopen jaar was ik vooral lead-out. Dus dit jaar is de ploeg echt om mij heen gebouwd dan qua sprints. En afgelopen jaar was de ploeg meer gebouwd rondom Lorena. Mm-hmm. Nu komt eigenlijk al het harde werk er een beetje uit. En kan ik mijn eigen snelheid laten zien. En ik denk dat dat een beetje vooral natuurlijk het grootste verschil is. Ik heb ook natuurlijk heel veel stappen gemaakt bij deze ploeg. En die blijken eigenlijk alleen maar meer en meer te worden. Dus we hebben ook super veel zin in de Tour. Iedereen lijkt in super goede shape te zijn. En de ploeg doet het ook gewoon niet normaal. Dus we hebben er heel veel zin in. Ja. Wist je dat je dit in je had? Dat je zo'n snelle sprint in de benen had? Ja, eigenlijk wel. En dat klinkt soms misschien een beetje raar. Maar ik heb er wel eigenlijk altijd in geloofd. En ik denk dat dat ook mijn grootste kracht is. Dat ik daar eigenlijk altijd in geloofd heb. En het is natuurlijk wel heel erg mooi als dat er op deze manier iedere keer uitkomt. Moet toch ook nog maar even op zijn plek vallen. Ja, je bent 24, hè, dus je hebt nog heel wat jaren voor je wat dat betreft. Wat is je grote droom? Droom je inmiddels al van hele mooie dingen? Ja, ik denk de aankomende Tour een etappe winnen. Dat is natuurlijk echt een droom nu al helemaal. Dat we een Tour voor vrouwen hebben. En als je kijkt hoe goed dat vorig jaar bekeken was en hoeveel aandacht daarvoor was. Wat we denk ik ook echt verdienen. Dan is dat natuurlijk wel een hele grote droom. Ja, en daar ben je dus bij. Dat zou inderdaad wel prachtig zijn. Morgen is jullie laatste rit, hè, in de Ladies Tour. Klopt. Is het wel een etappe die wellicht voor jou weer gunstig kan uitpakken? Oftewel, zou het tot een sprint kunnen komen morgen? Ja, we gaan er weer alles aan doen. Ik heb al mijn teamgenootjes nodig. Want het lijkt nu wel alsof ik de hele tijd alleen maar met de eer van doorgaat. Maar je doet het niet ik alleen. Denk dat Nee, ik doe het absoluut niet alleen. Het is eigenlijk dat ik degene ben die al het harde werken afmaakt. Maar je moet je voorstellen dat we ook zo'n peloton iedere keer maar weer bij elkaar moeten houden. En dat ze mij iedere keer op de goede plek moeten afzetten. En dat doen ze eigenlijk echt perfect. Dat is echt, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor hoe goed de ploeg dat doet. Dus dat gaan we morgen weer proberen. Dus die meiden moeten weer hard aan de bak. Maar ik hoop dat we toch de laatste nog even mooi kunnen afsluiten inderdaad. Heel veel succes daarbij. Morgen dus de laatste rit van de Ladies Tour. Charlotte Kool was dat. En dan blijven we bij het fietsen, maar keren we nog even terug naar Frankrijk en de Tour de France. In het gesprek eerder deze uitzending hadden we het al over de veiligheid. Het lijkt toch meer dan ooit een thema weer te zijn in de koers. Heeft ook te maken met de dood van Gino Meder. Hè? Vorige maand, anderhalf maand geleden in de Ronde van Zwitserland. De wielerwereld werd nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Want Meder overleed toen in een afdaling. En dus liggen die veiligheidsmaatregelen ook in de Tour onder een vergrootglas. Zo waren er zorgen voor de finale vandaag, bergaf, na de top van de Choupleine in die afdaling naar finishplaats Morzine. Maar gisteren bleek juist dat afdalingen na een etappe ontzettend riskant kunnen zijn. Verslaggever Edwin Cornelissen ging op onderzoek uit. Gisteren stond in het teken van de beklimming van de Grand Colombier. Vandaag moet het gaan over afdalingen. Allereerst de afdaling van die berg van gisteren. Deed er niet meer toe, de finish lag bergop, maar de taferelen na afloop met renners die slalommen tussen publiek, fluitje in de mond, hun weg omlaag moesten zien te vinden. Het deed Wout van Aert verzuchten. Een paar duizend mensen op die berg staan en we moeten met de fiets naar beneden. Dat is niet altijd veilig. Steven de Jong is ploegleider bij de Lidl Trekploeg. Ja, die klacht van Aert die staat natuurlijk niet op zich. Hè? Leeft dat een beetje ook onder de rest van het peloton? Het is altijd gevaarlijk als we een berg op aankomst hebben en de renners moeten terug door het publiek naar beneden. Er gebeuren eigenlijk altijd ongelukken. Gisteren ook weer gelukkig geen renners van Tour Peloton. Maar er zijn wel wielertoeristen weer zwaar gevallen en dat is gewoon jammer. Ja, misschien moet daar naar gekeken worden, maar sommige aankomsten, ja, heb je maar één kant naar beneden. En is het logistiek ook niet heel makkelijk. De ene afdaling is de andere niet. Gisteren was die gevaarlijk met al het publiek en buiten mededinging. Vandaag doet hij er echt toe, de afdaling van de Col du Jouplan. Col van de buitencategorie en een afdaling die op voorhand als een van de riskante afdalingen werd gezien. De organisatie en de autoriteiten hebben er alles aan gedaan om hem veiliger te maken. Dus ligt er nieuw asfalt. We zien her en der in de bochten kussens. Er zijn ook geluidssignalen om renners te attenderen op naderend gevaar. Adam Hansen van de Internationale Wielrennersvakbond, zelf oud-coureur, die nam nog eventjes de proef op de zon, daags voor de etappe, door zelf op de fiets naar beneden te gaan. En hij was tevreden met wat hij zag. It's good, it's wide. The road is safe, but it's up to the riders. Nou, wij kennen de Choupleine heel goed en er ligt volledig nieuw asfalt. Ja, afdalen hoort bij wielrennen. Ongelukken kunnen er altijd gebeuren. En het is een heel noodlottig ongeval wat gebeurd is in Zwitserland natuurlijk. Maar in principe was dat een, ja, om het heel cru te zeggen, een heel veilige afdaling. Alleen de snelheid lag heel hoog. In elke afdaling die je doet en waar je boven de 60 per uur rijdt en je raakt van de weg af. Ja, er staan bomen, er staan paaltjes, er kan van alles gebeuren. En om het compleet veilig te maken, ik denk dat dat een utopie is. En ik denk dat de renners zelf bepalen hoeveel risico's ze nemen. Wij kunnen ze informeren over zijn scherpe bochten. De organisatie kan aangeven met doeken, met geluiden, noem maar op, waar de scherpe bochten zijn. We kunnen zorgen dat het asfalt goed is. Maar ik denk dat het daarbij ophoudt. En als we de afdaling uit het wielrennen gaan halen, ja, dan wordt het een hele lastige Tour de France en noem maar op. De utopie van de veiligheid, dat zit hem niet alleen in de afdaling, blijkt vandaag maar weer aan het begin van de koers. Valpartij op dit moment midden in het peloton op die half natte weg. En misschien zit een beveiligheidsvraag wel meer in de mensenmassa's op de berg. Gisteren dat benauwde vertrek vanaf de Grand Colombier. En vandaag de chaos in de strijd om de bonificatiesecondes. Omdat de motoren geen kant op konden, constateert Jumbo-Visma ploegleider Christian Nierman. De motoren reden in de weg omdat ze niet verder konden vanwege het publiek. En dat is inderdaad vervelend. Het is hier in de afdaling alsof je ver verwijderd bent van het Circus Tour de France. Slechts een plukje vol mensen. Meneer geeft er vanzelf de opdracht dat de hond moet gaan liggen. Assis, Bongo. Pas bouger. Daar aan de andere kant van de bocht zwelt het gejuich aan. Ja, deze mevrouw die staat hier met een shirt van het Pogi-team. En daar kwam hij meteen voorbij, Tadej Pogačar, in zijn witte trui. Maar ja, met het geel wel gelijk in zijn kielzog. Ze heeft eigenlijk bewust gekozen voor deze plek in de afdaling. Because it's so crowded up there and I don't know. We just decided like that to see him in peace. En wat gaat het snel in die afdaling? It's crazy. It's crazy. Really. You got the shiverings. Ja, de goosebumps. Ja, ze laat het zien. Ze heeft gewoon het kippenvel op haar armen staan. Maar hij zag er comfortabel uit op dit nieuwe asfalt in de afdaling. Very quick, very quick. En zo komen ze groepje voor groepje voorbij geflitst. En is het maar goed dat er geen radarcontrole is vandaag, want anders gingen ze allemaal op de bom. Die worden niet aangerekend tijdens de tour, dus dat is mooi. Een reportage was dat van Edwin Cornelissen over die razendsnelle en soms levensgevaarlijke afdalingen. Vertel ik u ook nog even dat de organisatie van de Tour de France de cameraploegen die Tadej Pogačar blokkeerde bij zijn aanval vanmiddag op de Col de Juplan, u heeft het wellicht gezien, die zijn bestraft. De twee motards en hun bijrijders zijn uitgesloten voor de 15e etappe van morgen. En ze kregen ook nog een boete van 500 Zwitserse frank. Omgerekend is dat zo'n 515 euro. Dan nog wat ander nieuws om deze uitzending mee af te sluiten. We hadden het vanavond al over de oefenwedstrijd van Almere City. Maar er stonden meer ploegen op het veld. De voorbereiding is voor bijna alle eredivisieploegen echt wel begonnen. PSV won de oefenwedstrijd met FC Blauw-Wijs Linz met 2-1. Xavi Simons en Ricardo Pepi, die heeft PSV van Groningen overgenomen. Zij maakten de doelpunten. Feyenoord speelde met 0-0 gelijk tegen het Belgische Union Saint-Gilles. En AZ deed het heel aardig tegen Lech Poznan. 4-0 werd het maar liefst. Al deed middenvelder Tijani Reinders niet mee. De geruchten over hem en een eventuele overgang naar AC Milan blijven maar aanhouden. Hij lijkt echt op weg naar een droomtransfer voor hem. Technisch directeur Max Huiberts zei tegen het Noord-Hollands Dagblad vandaag dat er een goed gesprek is tussen de club en Milan. Dat ze met elkaar dus steeds dichterbij komen. Ze komen echt in de buurt van een ideale transfersom. En het zou AZ ongeveer 20 miljoen euro moeten gaan opleveren. Reinders dus, Tijani Reinders. Nou, we gaan het zien. Morgen is natuurlijk weer Radio Tour de France op deze zender vanaf 2:00. De 15e etappe, weer een Alpenrit. 1 col van de derde categorie, ik zeg het alvast maar even. Eentje van de tweede en 3 van de eerste met een aankomst bergop. U kunt er weer heerlijk voor klaar gaan zitten. Daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de man in finale op Wimbledon. Novak Djokovic lukt het hem om zijn 24ste Grand Slam titel te winnen. Hij neemt het op tegen Carlos Alcaraz. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door niemand minder dan Marcia Luiten. Ik wens u nog een fijne avond. NPO Radio 1 podcast. De dag. Mijn naam is Dylan Jessinger-Segerius. Staat hier de nieuwe toekomstig leider van uw partij? De podcast De Dag. Het wordt voor haar denk ik best wel ingewikkeld om echt haar eigen koers te gaan varen en te laten zien ik ben mijn eigen persoon. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer.